Zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 21 września, jest 15. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Anna Zwoja zapowiada, że przed emisją w kinach studyjnych filmu Zielona Granica będzie wyświetlany rządowy spot. Największą w Polsce tłocznię oleju rzepakowego ma wybudować w Kętrzynie Orlen. Pierwsze w historii wystąpienie brytyjskiego króla we francuskim senacie. Film fabularny Zielona Granica Agnieszki Holland w kinach studyjnych będzie poprzedzony rządowym spotem. Jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborzy, spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, jej przebieg i rozwiązania, które prowadził rząd, aby zagwarantować bezpieczeństwo kraju. A podczas konferencji prasowej w siedzibie MSWiA w Warszawie rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska powiedziała, że na granicy polsko-białoruskiej działa sieć pomocy humanitarnej. Jak dodała, pogranicznicy pomagają wszystkim, którzy tej pomocy oczekują. Są zapewnione, zabezpieczone materiały, które możemy cudzoziemcom dawać zaraz po przekroczeniu nielegalnym przez nich granicy. Czy to jest żywność, czy funkcjonariusze w samochodach służbowych wożą, czy koce termiczne, czy żywność energetyczną. To wszystko mamy zabezpieczone właśnie dzięki współpracy z różnego rodzaju stowarzyszeniami i fundacjami. Jednak niestety z przykrością stwierdzam, nie wiem z czego to wynika, że wiele fundacji odmówiło z nami współpracy, odmówiło chęci rozmów z nami. Rzeczniczka Straży Granicznej poinformowała, że w tym roku było 21 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wczoraj Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych przyjął uchwałę popierającą działalność polskich służb mundurowych. Jutro w Mielniku na Podlasiu o 17.30 zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z przedstawicielami środowisk żydowskich. O zamkniętym dla mediów spotkaniu poinformowała kancelaria prezydenta. A według komunikatu prezydent miał rozmawiać z amerykańskimi Żydami o relacjach Polski i Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda odznaczył też Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej wiceprezes organizacji Żydowska Fundacja na Rzecz Sprawiedliwych Stanley Joyce Stahl. Polskie Stronnictwo Ludowe chce zablokowania importu żywności z Ukrainy, by nie dopuścić do destabilizacji na polskim rynku. Na konferencji prasowej w Zambrowie w województwie podlaskim prezes PSL-u, kandydat ludowców do Sejmu Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że rozwiązaniem problemu z napływem ukraińskich produktów spożywczych jest m.in. wprowadzenie systemu kaucyjnego. To nie wymaga nawet embarga ani na poziomie Polski, ani na poziomie polskim, ani na poziomie europejskim. Wystarczy system kaucyjny. 1000 zł na każdą tonę zboża wjeżdżającą do Polski. Nikomu się nie będzie opłacało tego sprzedawać. To zboże wtedy pojedzie tam, gdzie jest bardzo potrzebne. Do Afryki Północnej. Punkt drugi, wyznaczenie korytarzy transportowych, portów, z których może wypłynąć. Punkt trzeci, skup interwencyjny na poziomie europejskim przez Komisję Europejską i wysłanie nadwyżek żywnościowych do Afryki Północnej, żeby zatrzymać migrację. A wśród wyborczych postulatów PSL-u lider ludowców wymienił także pomoc dla młodych rolników, która ma zachęcić ich do zostania na wsi. Największa w Polsce tłocznia oleju rzepakowego powstanie w Kętrzynie w województwie warmińsko-mazurskim. Budowa zakładu Orlen Południe, który będzie wytwarzał rocznie 200 tysięcy ton oleju do produkcji biopaliw, rozpocznie się w przyszłym roku. Ma przerabiać 500 tysięcy ton rzepaku rocznie, co odpowiada 1/7 krajowej produkcji. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział, że tłocznia będzie wykorzystywała rzepak z 3 województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Inwestycja potrwa 2 lata, koszt inwestycji 850 milionów. Jest to największa inwestycja w Polsce, jeżeli chodzi o tłocznie, ale i nie ostatnia. Tam będziemy inwestować, gdzie będą zagłębia rzepaku. Te województwa stają się swoistym zagłębiem rzepaku. Strategia Orlenu do 2030 roku przewiduje, że produkcja biopaliw w grupie wzrośnie 10-krotnie, nawet do 3 milionów ton rocznie. Przebywający z wizytą we Francji król Karol III wygłosił przemówienie we francuskim senacie. Było to pierwsze w historii wystąpienie brytyjskiego monarchy w Izbie Wyższej francuskiego parlamentu. W Senacie króla powitali przewodniczący obu izb francuskiego parlamentu. Przypomnieli historię relacji między Francją i Wielką Brytanią. Losy Wielkiej Brytanii są nadal ściśle związane z europejskim kontynentem. Brexit niczego nie zmienił, podkreślił przewodniczący Senatu Gérard Larcher. W swoim przemówieniu Karol III zapewnił, że jego kraj zawsze będzie jednym z największych sojuszników Francji, również w obliczu nowych, poważnych wyzwań, takich jak wojna na Ukrainie. Razem mamy niezachwiane przekonanie, że Ukraina zwycięży i że zwycięży bierze wolność. Oświadczył Karol III. Brytyjski król opowiedział się też za odnowieniem Entente Cordiale, czyli układu z 1904 roku o tak zwanym serdecznym porozumieniu między Paryżem i Londynem. Odnówmy je dla przyszłych pokoleń, aby stało się także zrównoważonym porozumieniem i skuteczniej odpowiedzieć na globalne zagrożenie dla klimatu i bioróżnorodności, wezwał król Karol. Podkreślił, że podczas swojego panowania zrobi wszystko, aby wzmocnić więzi z Francją. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze do serwisu Trójki uzupełnienie w postaci prognozy pogody. Wieczorem jeszcze pogodnie w całym kraju, ale nocą na krańcach północno-zachodnich będzie padał deszcz, ale wciąż ciepło od 11 stopni na wschodzie do nawet 17 nad morzem. Jutro w centrum i na wschodzie słonecznie, natomiast w pozostałych regionach już będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północnym zachodzie możliwe burze. Wiatr południowy i południowo-wschodni umiarkowany i dość silny w czasie burz oraz wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. A jutro od 18 stopni na Podhalu, 20 na Pomorzu, 24 na południu kraju, do 28 jutro najcieplej w centrum i na wschodzie. Dziś przedostatni dzień astronomicznego lata, piękny, słoneczny i ciepły czwartek, 21 dzień września, pogoda na świętego Mateusza, 4 niedziele się nie rusza. Na Mateusza słońce mocno grzeje, ale już po Mateuszu ciepło, wiatr wywieje i to słyszymy w prognozie pogody. Imieniny Darii, Aleksandra, Hipolita, Jonasza, Marka i Mateusza właśnie, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Najważniejsze wiadomości z kraju, oczywiście także ze świata sportu, ekonomii. Te informacje pogodowe, drogowe, sprawdzone na bieżąco w audycji popołudniowej. Nie brakuje muzyki, ale także tych informacji związanych z kampanią. Zaczniemy od kampanii właśnie. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot przedwyborczy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Suwerennej Polski mówi w nim, że film Agnieszki Holland Zielona Granica uderza w żołnierzy i policjantów. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Zaplecze Tuska filmem Holland uderza w młodych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina. Jeśli chcemy silnej Polski, musimy ich bronić przed hienami Tuska, mówi minister Zbigniew Ziobro. Pani Holland krzywdzi i obraża młodych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina. MSWiA przygotowało spot o działalności polskich służb. W ocenie wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego film Zielona Granica w sposób tendencyjny i krzywdzący przedstawia działalność polskich służb w czasie kryzysu migracyjnego. Nasz krótki spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, przebieg tej operacji i rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby zagwarantować bezpieczeństwo. Jeden z inicjatorów akcji Murem za polskim mundurem, generał brygady, pilot rezerwy Dariusz Broński, zaapelował o szacunek dla osób noszących mundur. Generał poinformował, że już jutro w Mielniku w województwie podlaskim o 17:30 zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Następnie odbędzie się koncert w podziękowaniu za ich służbę. Dziś politycy mówili także o innych sprawach. Platforma Obywatelska proponuje zniesienie limitów pacjentów w szpitalach. W Kaliszu przewodniczący ugrupowania Donald Tusk mówił, że Narodowy Fundusz Zdrowia musi płacić szpitalom za faktycznie wykonaną pracę. Tak, żeby już nikt nie przyszedł do szpitala i usłyszał, nie ma dla was miejsca. Co prawda, miejsce jest, ale nie ma środków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin powiedział, że tak zwana afera wizowa to sytuacja znacznie wyolbrzymiona przez opozycję. Jarosław Sellin stwierdził w programie trzecim Polskiego Radia, że politycy PO liczą na to, iż Polacy nie odróżnią osób legalnie wjeżdżających do naszego kraju od nielegalnych migrantów. Liczą na niemądrość Polaków, że Polacy nie zrozumieją różnicy między wizami strefy Schengen, wizami pracowniczymi i nielegalnymi imigrantami ekonomicznymi. Opozycja oskarża rząd o pozwolenie na handel wizami, co miałoby doprowadzić do nielegalnego wjazdu na teren Polski setkom tysięcy osób. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że nieprawidłowości dotyczyły tylko 268 przypadków. Oczywiście do kampanii wyborczej jeszcze będziemy wracać. Politycy na dobre ruszyli w elektoralne objazdy po Polsce. No i ważny temat także w czasie kampanii. Do niego jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 13 minut po 15. Bye. No i takiego mocniejszego uderzenia też w audycji popołudniowej nie brakuje. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Czekamy na Państwa sygnały. 16,5 minuty po godzinie 15. Migracyjny w audycji popołudniowej powraca, bowiem Berlin nie ma gdzie pomieścić przybyłych w ostatnim czasie migrantów. Władze kolejnych landów chcą wprowadzenia natychmiastowych rozwiązań ograniczających migrację. Tymczasem niemiecki prezydent domaga się unijnego mechanizmu obowiązkowej migracyjnej solidarności, ale część ekspertów zza naszej zachodniej granicy podpowiada zupełnie inne rozwiązania. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Według ustaleń wysokonakładowego niemieckiego dziennika Bild w berlińskich ośrodkach migracyjnych prawie skończyły się miejsca. Choć jest ich prawie 32 tysiące, to wolnych ma być obecnie mniej niż 300. Niemiecka policja nie tylko w Berlinie alarmuje, że zatrzymuje coraz więcej pojazdów, którymi przewożone są osoby, jakie dostały się na teren Unii Europejskiej nielegalnie. Przemytnicy ludzi zwietrzyli dobry interes. Zabierają ludzi z południa Europy i rozwożą dalej, głównie do Niemiec. Zatrzymaliśmy niedawno furgonetkę, w której stłuczono ponad 30 osób. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego nie wahamy się przemytników zatrzymywać. Tłumaczy nadinspektor brandenburskiej policji Frank Malak. Z kolei władze kolejnych landów domagają się przywrócenia kontroli na granicach Niemiec. W tym tygodniu zaapelował o to Boris Rhein, czyli premier Hessii. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w wywiadzie dla włoskiej gazety Corriere della Sera, opublikowanym także w niemieckim dzienniku Die Welt, domaga się stworzenia mechanizmu obowiązkowej solidarności, o czym donosił nasz berliński korespondent Wojciech Osiński. Według niego Niemcy są głównym krajem docelowym dla osób docierających szlakami migracyjnymi ze wschodu i południa. Ponad 1/3 wniosków azylowych złożonych w pierwszej połowie roku w Unii Europejskiej odnotowano w Niemczech. Powiedział, takich głosów jest za Odrą coraz więcej. Jak tłumaczy ekspertka Instytutu Staszica Olga Doleśniak-Harczuk, coraz bardziej antyimigracyjne wypowiedzi niemieckich polityków to reakcja na wyniki sondaży politycznych, w których coraz lepiej wypada silnie antyimigracyjna, radykalna alternatywa dla Niemiec. Stąd powrót do pomysłu mechanizmów relokacyjnych, ale w środowiskach eksperckich pojawia się coraz więcej opinii, że ten system się nie uda, bo zbyt wiele państw członkowskich Unii Europejskiej jest mu już otwarcie przeciwnych. Jeden z takich ekspertów, Gerald Knaus, który doradzał w sprawach migracyjnych rządowi kanclerz Angeli Merkel, proponuje skopiowanie w Unii Europejskiej rozwiązania wymyślonego przez Wielką Brytanię, czyli zawarcia umowy z krajami afrykańskimi, na przykład Ruandą, dokąd odsyłani byliby ci migranci, którzy nie uzyskają w Europie azylu. Zresztą jest taki raport wydany przez think tank tego eksperta, gdzie odnotowuje się, jakie zasługi ma Ruanda dzisiaj, jeżeli chodzi na przykład o pilnowanie, by dzieci uchodźców chodziły do szkoły. Tam jest bodajże 94%. To są takie pewne wskazówki dla państw Europy i wszystko się rozchodzi też oczywiście o pieniądze. Bo takie umowy jak ta ruandyjsko-brytyjska opierają się na przekazywaniu do Afryki sporych funduszy, a tymczasem Unia Europejska nie jest obecnie w stanie, z powodu sprzeciwu części europosłów, sfinalizować umowy migracyjnej z Tunezją. Wiele wskazuje też na to, że ostatni napływ migrantów na Lampedusę to skutek zaprzestania działań przez tunezyjską Straż Przybrzeżną. W ten sposób władze Tunezji miałyby wymuszać na Unii Europejskiej obiecane im na początku lata pieniądze. To raz, a dwa. Berlin też nie radzi sobie z przestępczością migrantów, którzy przybyli do kraju po 2015 roku. No jak słyszeliśmy, niemiecka stolica jest na granicy swoich możliwości. Brakuje wielu, około nawet 4000 miejsc dla migrantów. Ważny temat, do niego również będziemy powracać. Bajle. Let me see you dance, baby. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 23 minuty po 15. Cukero. A już za chwilę skrót serwisu Trójki, także wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny świętu. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy automatyczne, piekarniki, lodówki, roboty sprzątające w super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat 0%. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach. O tej porze w Trójce Radio Nawigator i Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Spore problemy pod Łodzią na S8 na odcinku pomiędzy węzłami Pabianice Południe i Róża. Na 214 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich się zapalił. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację o tym, że wznowiono ruch pasem awaryjnym. S8 po raz drugi, tym razem odcinek Warszawa-Mszczonów w pobliżu Radziejowic na 417 kilometrze. Jedna osoba została ranna po tym, jak samochód ciężarowy wjechał w bariery. Jest zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. Zablokowana jest też częściowo Zakopianka na pierwszym kilometrze na odcinku Rabka Zdrój Nowy Targ w pobliżu Chabówki. Tam trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 958. I na koniec dobre informacje z Warszawy, z S2, z tunelu południowej obwodnicy Warszawy na 472 kilometrze. Można przejechać już bez utrudnień, a wcześniej zablokowany był pas w kierunku Terespola po kolizji samochodu ciężarowego i osobowego. Oby więcej takich dobrych informacji z dróg, a kolejny radionawigator Trójki już za niecałą godzinę. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Polski minister rolnictwa powiedział szefowi ukraińskiego resortu rolnictwa, że skarga do Światowej Organizacji Handlu szkodzi relacjom Polski i Ukrainy. Robert Telus i Mykola Solski rozmawiali przez telefon. Ta skarga powinna zostać wycofana, powiedział minister Telus. Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił też, że wypowiedzi ukraińskich polityków także szkodzą wzajemnym relacjom. Kolejne rozmowy mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Z dokumentów, do których dotarł portal w polityce.pl, wynika, że w 2012 roku miał miejsce skandal dyplomatyczny. Jak pisze portal, wtedy francuskie służby wizowe zorientowały się, że polski konsulat w Łódzku ułatwił przerzut kilkunastu osób z Ukrainy do Francji. Wizy miały być fałszowane przez urzędników podległych resortowi spraw zagranicznych. Portal w polityce pisze, że na jego czele stał wówczas Radosław Sikorski. Więcej na portalu polskieradio24.pl. Poparcie brytyjskiej opinii publicznej dla posiadania przez kraj własnej broni jądrowej powróciło do poziomów z czasów zimnej wojny. Wynika z opublikowanego właśnie sondażu. 65% pytanych uważa, że posiadanie własnej broni jądrowej czyni Wielką Brytanię bezpieczniejszym krajem. To o 5 punktów procentowych więcej niż na początku lat 80., gdy napięcia w relacjach Zachodu i Związku Sowieckiego osiągnęły najwyższy poziom od kubańskiego kryzysu rakietowego w 1962 roku. Pełny serwis o 16.00. A już teraz po 15.30 oczywiście interesuje nas sport. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, kibice Rakowa i Legii. Mistrzowie Polski grają dziś w Lidze Europy i w pierwszej kolejce zagrają we Włoszech z Atalantą Bergamo. Zdajemy sobie sprawę z klasy rywala, zdajemy sobie sprawę z jakości przeciwnika i jednocześnie zdajemy sobie sprawę z naszych atutów i z tego, że wszyscy zawodnicy będą musieli godnie reprezentować klub, zaprezentować nasze DNA i finalnie osiągnąć dobry rezultat. Mówił trener Rakowa Dawid Szwarga. Mecz w Bergamo o 21:00. Piłkarze Legii przy Łazienkowskiej spotkanie przeciwko Aston Villa zaczynają już o 18:45. Ja będąc w Anglii już miałem możliwość rywalizowania z Aston Villą, gdzie tam grał Grealish, Abraham, wielu dobrych piłkarzy. I tak samo to są ludzie tak jak my. Potrzebny jest dobry mental, mamy jakość piłkarską i jesteśmy w stanie, można powiedzieć, wygrać z każdą drużyną, szczególnie u siebie. Mówił skrzydłowy Legii, kiedyś gracz Queen's Park Rangers Paweł Wszołek. Przypominamy pierwszy gwizdek sędziego w Warszawie o 18:45. Nie zmieniamy dyscypliny. Nasza reprezentacja po kiepskich wrześniowych meczach w eliminacjach Euro, zwłaszcza po porażce z Albanią, zanotowała kolejny spadek w rankingu FIFA. Z miejsca 26 na 30 w czubie zestawienia bez zmian prowadzi Argentyna przed Francją i Brazylią. Na pewno nowy selekcjoner naszej kadry, Michał Probierz, chce z nią wygrywać i piąć się w rankingu. Plan naprawczy na dziś jest następujący. Poprawienie samego otoczenia, samego odbioru reprezentacji, to jest istotne, żeby ono się poprawiło i żeby było ważne, dlatego jest grupa zawodników na pewno, która jest chętna. Już z wieloma zawodnikami rozmawiałem, przeprowadziłem pierwsze rozmowy i ta kadra jest dla nich bardzo ważna i mam nadzieję, że oni też po prostu to przełożą później razem już tworząc jedną grupę. Mówił Michał Probierz. To jeszcze tenis w tym serwisie. Magda Linet niecały kwadrans temu awansowała do półfinału turnieju WTA w Guangzhou w Chinach. 7-5 i 7-6 pokonała Hiszpankę Rebekę Masarową. Mama Rebeki jest Hiszpanką, tata Słowakiem, stąd jej słowiańskie nazwisko. Sukces Linet tym większy, że Masarowa dopiero co w US Open ograła m.in. dobrze znaną kibicą białego sportu Greczynkę Marię Sakkari. Co tam, panie, w pogodzie? Jutro w centrum i na wschodzie słonecznie, natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północnym zachodzie niewykluczone burze. A na termometrach wciąż ciepło, bardzo ciepło. Jutro, przypomnę, ostatni dzień astronomicznego lata. A na termometrach od 18 stopni na Podhalu, 20 na Pomorzu Zachodnim, na krańcach południowych 24, a najwyższa temperatura w centrum i na wschodzie nawet do 28 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa mailowo, telefonicznie i smsowo. Czekamy na sygnały od Państwa. Za 25 minut będzie 16. Zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec. na nieboskłonie. Mało chmur, ale jak słyszeliśmy w prognozie pogody, troszkę jutro może padać możliwe burze, będzie się chmurzyć. No ale oby takie lato trwało jak najdłużej. Przypomnę, jutro ostatni dzień lata, choć i początek jesieni też ma być troszkę z mniejszą ilością słońca, ale jednak wciąż ciepły. Będziemy spoglądać w prognozy pogody, rzecz jasna, w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. No ale także patrzymy, co dzieje się za wielką wodą. Premier Włoch Giorgia Meloni zaapelowała w Nowym Jorku, by zatrzymać nielegalny napływ migrantów do Europy. Wsparła też stanowisko polskiego rządu. Prezydent Ukrainy również spotkał się z prezydentem Litwy i Łotwy, tak podaje źródło BNS, a prezydent Andrzej Duda zaapelował w ONZ o utworzenie specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Głowa państwa wziął udział w specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych właśnie w Nowym Jorku. I o szczegółach Wojciech Cegielski. Prezydent Duda mówi w ONZ, że Rosja naruszyła i nadal narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym kartę ONZ. Dlatego powinna zostać skutecznie pociągnięta do odpowiedzialności. Ponieważ rosyjska agresja jako taka nie może zostać zbadana przez Międzynarodowy Trybunał Karny, popieramy utworzenie specjalnego Międzynarodowego Trybunału ad hoc. Ponadto Polska zabiega wraz z innymi członkami globalnej społeczności o stworzenie międzynarodowego mechanizmu naprawy szkód i rekompensaty strat spowodowanych przez Rosję. Polski prezydent argumentował też, że świat musi jak najszybciej powstrzymać imperialistyczne zapędy Rosji. Trwająca neokolonialna agresja Rosji na Ukrainę nie jest kwestią dwustronną ani regionalną. Dotyczy nas wszystkich. A jeśli dziś nie podejmiemy solidarnych działań w obronie fundamentalnych wartości prawa międzynarodowego, jutro może być za późno. Polski prezydent mówił także, że świat musi stworzyć nowy system bezpieczeństwa, w którym nie będzie miejsca na agresję, imperializm i neokolonializm. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, w tym wszystkie państwa Europy Środkowej oraz oczywiście Stany Zjednoczone. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken podkreślał, że wbrew temu, co próbuje narzucić Rosja, ten konflikt jest jasny i prosty. W tej wojnie jest agresor i jest ofiara. Jedna strona atakuje podstawowe zasady karty ONZ, druga strona walczy w ich obronie. Od ponad półtora roku Rosja depcze najważniejsze zapisy karty ONZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i blokuje kolejne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dodajmy, że Rada Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu na Ukrainę jest sparaliżowana, bo wszystkie jej rezolucje blokuje Rosja, która jako stały członek ma prawo weta. Co więcej, forum ONZ stało się w ostatnich latach dla Rosji polem wygłaszania swojej wersji rzeczywistości. Starania o reformę Rady Bezpieczeństwa i pozbawienia stałych członków prawa weta trwają od lat, ale na razie się nie powiodły, między innymi dlatego, że są blokowane właśnie przez Rosję. I oczywiście do tego tematu rzecz jasna będziemy wracać do tych ważnych ustaleń na arenie ONZ-u. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z prezydentami Ukrainy, Litwy, Gitanasem Nausiedem i Wołodymyrem Zełenskim, tak podała agencja BNS. Przed chwilą, jak podaje to źródło, powołując się na oświadczenie biura litewskiego prezydenta, prezydenci omawiali polsko-ukraiński spór o handel zbożem. Prezydent Litwy miał stwierdzić, że spór powinien się jak najszybciej zakończyć. Na razie kancelaria polskiego prezydenta nie potwierdziła informacji o tym spotkaniu. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 18 minut 16. W audycji popołudniowej teraz Duran Duran. Make my stand. No, I climb, there's no time for deciding. Ale się człowiek zasłucha, no, muzyczne wspomnienie sprzed lat i to od samego początku do końca. Duran Duran z albumu Seven and Enraged Tiger. Rzecz jasna, muzyczne wspomnienie sprzed lat, zazwyczaj tak mówię, choć jeszcze, no, pełnoletnie oczywiście, ale bez okrągłego jubileuszu. 21 listopada minie 40 lat od wydania tego właśnie albumu, trzeciego studyjnego z repertuaru grupy Duran Duran. 13 minut pozostało do 16, tak chwilka muzyki w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, tym bardziej, że mam dla Państwa niespodziankę. Wejściówki, bilety na koncert trójkowy już w najbliższą niedzielę, taka przed nami niezwykła muzyczna uczta. Tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 20 na naszej scenie wystąpi Piotr Cugowski. Znany, lubiany wokalista zaprezentuje podczas koncertu w Trójce swoje wielkie przeboje, ale także utwór, który jest na liście przebojów Trójki w propozycji do kolejnego notowania. Kto z Państwa ma ochotę uczestniczyć w tym koncercie, tu przy Myśliwieckiej na żywo serdecznie zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Wejściówki na trójkowy koncert Piotra Cugowskiego na najbliższą niedzielę po 20 czekają. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak wiemy, reprezentacja Polski w piłce nożnej ma nowego selekcjonera. Zresztą to w ostatnich dniach temat numer jeden. Michał Probierz ma uratować kwalifikacje do przyszłorocznego Euro, a potem, kto wie, może poprowadzić drużynę Roberta Lewandowskiego i spółkę na Mundial. Jednak komentarze często sprowadzają się do zażyłości Michała Probierza i prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. O nich też nowy selekcjoner mówił na antenie Polskiego Radia 24. Nasze relacje są normalne, no trzeba pamiętać, że ja pracowałem 7 lat w Białymstoku, no to dwa razy po 3,5 roku. Wiadomo było, że sztaby są montowane, bo nawet ja też wiedziałem hipotetycznie, zakładając, że dzwoniłem do niektórych, no to wiedziałem, że już później, że Marek jest na pewno kandydatem, bo dzwoniłem do Łukasza Piszczka i z nim rozmawiałem i Łukasz, dlatego cenię go, bo i ma klasę też jako człowiek, bo powiedział, że jest dogadany z trenerem Papszunem i jak zostanie, to on zostanie wybrany. Dlatego widać było, że to było kilka rozwiązań, może jeszcze jakiś trener był trzeci, który też zbierał sztab i to trzeba po prostu to zrozumieć. No tak jest w życiu trenerskim, no to nie jest tak, że samo przychodzi, tylko trzeba po prostu ktoś może wybrać. I dlatego wybrał prezes PZPN, bo tak te procedury określa statut piłkarskiej centrali, a trenerom, potencjalnym selekcjonerom niełatwo się załapać na właściwego konia na pędzącej karuzeli. No w życiu tak jest. Życie nie jest tylko usłane różami. Życie trenera jest jak wańka wstańka. Michałowi Probierzowi zarzuca się, że nigdy nie osiągnął prawdziwego sukcesu z klubami pokroju Legii czy Lecha. To jest prawda, dlatego tym bardziej jestem dobrym trenerem, bo miałem sukcesy ze średnimi klubami i grałem regularnie w Europie i regularnie zdobywałem trofea, bo zdobyłem dwa razy puchar, dwa razy super puchar, odrobiłem minus 10 punktów i odrobiłem minus 5 w jednym zespole. Zbudowałem piękną bazę razem z właścicielem w Krakowie, gdzie za 56 milionów wybudowaliśmy bazy i zawsze mówiłem, że bazy cieszę się, żeby powstawały. Trudno wyprzeć temat finansów, bo Santosz podobno zarobił 5 milionów złotych, ale trener Probierz ucina spekulacje jednym zamachem. Plotki zawsze będą chodziły, plotki są jak wiatr, są szybkie, także niech one sobie chodzą. Praca trenera to jest szmerckalt. Bo raz trener piłkarski zarobi, by potem spędzić rok na bezrobociu. Ale odwołań i porównań do poprzedników Michał Probierz nie uniknie. Nie wypada mi też krytykować mojego szefa, bo w tym momencie on był moim szefem do momentu, gdzie zostałem tutaj selekcjonerem i starałem się pomóc i to jest dla mnie najistotniejsze. Mimo, że siedział już na karuzeli, lecz i tak zimna kalkulacja go zaskoczyła. Ja praktycznie do przedwczoraj wieczora myślałem cały czas o młodzieżówce, bo raczej wątpiłem w to, że prezes Kulesza wybierze mnie, bo byłem na 4-dniowym turnieju w golfie charytatywnym, gdzie na dzieci. To mów prawdę, ludzie będą myśleli, że kłamiesz. No i to jest takie życie. No, pewnych rzeczy nie zmienimy. No ale zawsze można zmienić selekcjonera, prawda? No. Już Dariusz Urbanowicz tutaj będzie znowu nam. O piłce jeszcze w audycji popołudniowej będziemy mówić, a za 5 minut o godzinie 16:00 serwis. Lecimy dalej. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo